إذاعة البيان تقدم. يا فوز من نال الشهادة صادقا، تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر، وإذا الزهور تعطرت بعابرها، مسك تفوح جراحه وتعطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، گزارش اخبار دولت اسلامی در روز یکشنبه سنه 27 ماه شعبان 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود. گزارشمون را آغاز میکنیم با مهمترین رویدادهای امروزه. هفت عملیات استشهادی پایگاه رافیزیان صفوی را بر لرزه درآورد در جنوب و غرب بیجی در ولایت صلاح الدین. فدایی های لشکر دولت اسلامی بر دو مقر سنایپری صفوی ها پاسگاه آنها را شکسته در آمدند در بغدادی در ولایت انبار. به هلاکت رسانیده شد 36 عدد از لشکر مسلح رافیزیان صفوی در منطقه الفتح در ولایت کرکوک. سر آغاز از ولایت صلاح الدین یک عملیات گذرانیده شد با نام قماندان عسکری ابی عبدالرزاق المشهدانی، الله شهادتش را قبول فرماید. چهار لشکر خلافت اسلامی هجوم کردند در ولایت صلاح الدین بر قرارگاه رافیزیان صفوی و بر همتایانشان که آنها با نام اهل الباطل هستند در منطقه الحجاج. برادر استشهادی ابو حفص الکویتی هجوم کرد در منطقه الزرع در نزدیکی قریه مزرعه، او ترکانید نقلات ترکنده خود را در آنجا. و دومین برادر استشهادی ابو عبدالعزیز فلسطینی هجوم کرد بر قوه سوای رافیزیان صفوی و این برادر همچنین با نقلات ترکنده خود عملیات را اجرا کرد و با فضل الله یگان شخصی در قرارگاه آنها زنده نماند. و سومین برادر استشهادی ابو ابراهیم الالمانی هجوم کرد بر قرارگاه لشکر صفوی با نقلات ترکنده خود و بعد از آن هجوم کرد برادر استشهادی ابو ابراهیم بریتانی بر گروه مسلح اهل الباطل و ترکان دقلیات ترکنده خود را در مبین آنها. در نتیجه به هلاکت رسید و جراحتناک شدند ده های از لشکر رافیزیان صفوی و از گروه اهل الباطل رافیزی. و همچنان مشاهده می شد که نقلیات یاری تعجیلی جسدهای هلاک شدگان را انتقال می داد. و الله سبحانه و تعالی را دعا می کنیم که شهادت برادرای ما را قبول گرداند. و همچنین سه برادر استشهادی ابو سعد داغستانی با نقلیات حربی سلوادار و برادر ابو صدیق ترکستانی با نقلیات بارکش و برادر ابو اسامه داغستانی با ماشین ترکنده نوع لنکروزر هجوم کردند بر مقر سربازان و کارگرهای لشکر مسلح رافیزیان صفوی در غرب بیجی که در نتیجه ترکانیده شد ده ها از سربازهای دشمن و به هلاکت رسیدند و جراحتناک شدند ده های از آنها و هم تنها برای پروردگار می باشد. و الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که شهادت برادرهای ما را قبول گرداند. و تا حال زد و خورد شدید در غرب شهر بیجی بین دوستان الله و پیروان شیطان که از لشکر مسلح رافیزیان صفوی دوام داده ایستاده است. و به تحقیق لشکر خلافت اسلامی از کار بروردن چهار نقلات حربی را با نوع هامر و دیگری از نوع سلوادار و همچنین به سوزش درآوردند تانک را. و از کار برآورده شد یکی از ماشینه‌های بردارنده پولمیات کالیبر 23 و ترکانیده شد توپی کالیبر 106 و این همه بر هدف قرار گرفته شد با واسطه سلاح‌های وزنین و با موشک‌های گلوله باران کننده و به غنیمت گرفته شد توپی کالیبر 14 و اسلحه‌های سبک و تکنیک‌های گوناگون که در نتیجه ده‌های از مسلحان رافیزی به هلاکت رسیده است و هم تنها برای پروردگار است. و در شهر غرب بیجی بر هدف قرار داده شد قرارگاه لشکر مسلح رافیزیان صفوی را با موشک‌های هاون و هدف‌های مجاهدین موفق بود بر بالای دشمن که در نتیجه قرارگاه‌های آنها کاملا سوزانیده شد و هم تنها برای پروردگار است. و در ولایت انبار هجوم کردند چهار برادران لشکر دولت اسلامی با دستگاه ترکنده‌شان بر قرارگاه سنایپری لشکر رافیزیان صفوی در زیستگاه نزدیکی بغداد. الله تعالی آسان گردانید هجوم کردند بر آنها. در نتیجه یک چند از سنایپرهای آنها به قتل رسانیده شد و بعد ترکانیده شد با واسطه دستگاه ترکنده بر بالای لشکر صفوی در این قرارگاه و حمد تنها برای پروردگار است. و الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که شهادت برادرهای ما را قبول فرماید. اما در ولایت کرکوک لشکران خلافت هجوم کردند بر زیستگاه لشکر مسلح رافیزیان صفوی در منطقه الفتح در جنوب غرب شهر کرکوک و همچنین گلوله باران کرده شد با موشک ها و با قنبله هاون که در نتیجه کشته شد 36 تای آنها و ترکانیده شد یکی از تنگها و همر و 3 تای دیگری از نقلیاتها. و در این وقت هواپیماهای تابع لشکر رافیزی در گلوله بارانی اشتباه کردند و حمد تنها برای پروردگار است. در ولایت جنوب لشکر خلافت هجوم کردند بر نقطه های زیستگاه لشکر صفوی در منطقه یوسفیه و ردوانیه و البوامر و الهتاوین با واسطه اسلحه های مختلف که در نتیجه ترکانیده شد یک چندی از قرارگاه ها و همچنان ترکانیده شد زیستگاه صحوت رده بعد از فرارشان از مکان و هم تنها برای پروردگار است. و همچنین از کار برآورده شد دو نقلات حربی تابع لشکر رافیزیان صفوی و نقلات نوع سلوادار تابع پلیس صفوی را و کشته شد همه آنانی که در داخل آن بودند و این همه با واسطه مینه ترکنده ترکانیده شد در منطقه ردوانیه و عرب جبور و تویسه مدائن و همچنین به قتل رسانیده شد فرمانده هجوم کننده لشکر صفوی و فرمانده فوجیسه پلیس اتحاد رافیزی صفوی و اینچنین افسران استخبارات و عدد از رتبه محافظ آنها و ترکانیده شد نقلات آنها با واسطه مینه ترکنده در منطقه المدائن رواج و فتوح و کشته شده است یکی از قماندان صحوه ردت در منطقه اللاتفیه و هم تنها برای پروردگار است. و از جانب دیگر بر هدف قرار داده شد زیستگاه لشکر رافیزی صفوی در مناطق گوناگون زوبع و این با واسطه اسلحه های سنایپر و مشک های هاوین و مشک های ساخت محلی و کاتیوشا و هدف های مجاهدین موفق بود بر بالای آنها که در نتیجه 5 تای سربازان به هلاکت رسیده است و هم تنها برای پروردگار است. اما در ولایت فلوجه لشکر خلافت بر آتش در آوردن زیستگاه لشکر رافیزیان صفوی را در منطقه البسوده و جامعه فلوجه و جسر معارد و هیاکل سکنیه دایره نیروگاه زراع دجله و البخالفی و قبرگاه اطوان و شهرهای سیاهی. بر هدف قرار داده شد مجلسگاه امیریه فلوجه، فوج یکم و فوج جنوبی شرق فلوجه و همچنین بر هدف قرار داده شد پلیس امیریه فلوجه با مشکهای ساخت محلی و با مشکهای هاوین و هدفهای مجاهدین موفق بود بر بالای دشمن که در نتیجه یک چند از آنها زخمی و کشته شدند و هم تنها برای پروردگار است. و همچنان لشکر خلافت هجوم کردند بر قرارگاه لشکر صفوی در دایره نیروهای برق جنوب فلوجه با سلاح‌های گوناگون که در نتیجه کشته شد و زخمی کرده شد آن نفرانی که در آنجا بودند و سوزانیده شد و از کار برآورده شد 3 تا از نقلات نوع هامر و بمپی و پولمیادهای وزنین کالیبر نوع 23 و همچنان غنیمت گرفته شد بعضی از اسلحه ها و حمد تنها برای پروردگار است. ولایت خراسان و بعد جنگ آخری که آغاز کرد حرکت طالبان بر ضد لشکر خلافت در منطقه ننجهر الله آسان گردان که کشته شد یکی از مسئولان این حرکت میر احمد کول و او را طالبان تعیین کرده بودند همچون والی در آن منطقه برای مقابلیت نشان دادن بر ضد دولت اسلامی. اما در ولایت جزیره یقیناً بر هدف گرفته شد زیستگاه بشمرکه در قریه شندوخه و کیرشبک و تلشور با سلاح‌های سنایپری و با مشک‌های کاتیوشا و با قنبله هاوین که در نتیجه سوزانیده شد یکی از زیستگاه دشمن و از کار برآورده شد یکی از نقلات بولدوزر. از الله مسئلت می نماییم که بر بالای آنها شکست را آورد. از جانب دیگر هجوم پنهانی انجام دادن لشکر خلافت در منطقه عمر الفاروق و بعد از دخوردهای دراز با مرتدین بشمرکه با سلاح‌های متوسط و سبک که در نتیجه فرار کردند از جای زیستگاهشان و ترکانیده شد با دو مواد ترکنده پاسداران آنها را در هردن و هدف‌های مجاهدین موفق بود بر بالای آنها و هم تنها برای پروردگار است. ولایت البرکه در اطراف غرب جنوب تل حمیص بر هدف قرار داده شد نقلات مرتدین بیکیکی با مشک‌های هاوین. از الله مسئلت می‌نمایم که بر بالای آنها شکست را آورد. اما در ولایت حلب هواپیمای تحالف نصیری الله آنان را خوار گرداند گلوله باران کردند شهر سوران را. ولایت نینوا به آتش درآورده شد مرتدین بشمرکه در منطقه حسن شامی و تل اسقف و در کوه بعشقه و فاضلیه با مشک‌های هاوین و هدف‌ها موفق بود بر بالای دشمن و هم تنها برای پروردگار است. از الله مسئلت می‌نماییم که بر بالای آنها شکست را آورد. در ولایت دیاله در منطقه اکمیره ترکانیده شد با واسطه مینه ترکنده نقلات حربی لشکر صفوی که در نتیجه کشته شد یک افسر و دو سرباز دیگر زخمی شد و هم تنها برای پروردگار است. در ولایت سینا بر هدف قرار دادن لشکر خلافت با سلاح‌های سنایپر یکی از سرباز لشکر اهل ردت را در جنوب رفعه در مسوره. اما اخبار اعلامی ولایت ها در ولایت البرکه و سایت اعلامی ولایت نشر کرده است نواری را با عنوان سیر و گشت دعوتی در نقطه های رباط ها. در ولایت الجزیره و سایت اعلامی ولایت نشر کرد رسم های را از جانب معرکه در قریه شندوخه و همچون نشر کرده است نواری را با عنوان ای قوم پیروی کنید مرا تا که راهنمایی کنم شما را به راه رشد و نجات. در ولایت سینا و سایت اعلامی ولایت نشر کرد رسم های را با عنوان و بنشینید در همه جا در پیشرویشان که بیانگر آن است که پیشگیری کردن حمله هجوم آور جیش ردت در سینا را تفصیلات می دهد. اما در ولایت صلاح الدین و سایت اعلامی ولایت نشر کرد رسم های را بیانگر آن است که لحظه برآمدن چهار برادران فداییان به سوی هدف خود الله تعالی شهادت آنان را قبول گرداند و همچون بیانگر آن است که لحظه بر هدف قرار دادن قرارگاه لشکر مسلح رافضیان صفوی در منطقه حجاج جنوب شهر بیجی. ولایت حلب و سایت اعلامی ولایت نشر کردن رسم های را که بیان میکند زد و خورد ها را در اطراف جنوب عین الاسلام. ولایت فلوجه و سایت اعلامی ولایت نشر کردن رسم های را از معرکه در اطراف منطقه کرمه. ولایت دمشق و سایت اعلامی ولایت نشر کردن رسم های را با عنوان تطبیق حکم الله را جاری کردن بر بالای 3 نفر از مرتدین. در ولایت الخیر و سایت اعلامی ولایت نشر کردن رسم های را که بیانگر آن می باشد که نقطه های ربات بر بالای جبهه الصناعه در شهر الخیر و همچنین نشر کرده است رسم های را که بیان می کند اثرهای بعد از گلوله باران کردن تحالف صلیبی نصیری در شهر الخیر. آخرین اخبار اعلامی از ولایت دیاله و سایت اعلامی ولایت نشر کردند رسم های را با عنوان گروه ختم کنندگان سنایپری و در انتهای گزارش اخباری ما بعضی از رویدادهای مهم امروزه را بیان میکنیم که عنوانشان اینها است: 7 عملیات استشهادی به لرزه در آورد جایگاه صفوی ها را در جنوب و غرب بیجی در ولایت صلاح الدین، فدایی های لشکری دولت اسلامی بر 2 مقر سنایپری رافضی صحوی هجوم کردند در بغداد در ولایت الانبار، به هلاکت رسانیده شد 36 عدد از لشکر مسلح رافضیان صفوی در منطقه الفتحه در ولایت کرکوک و تهیه برادران خود را قبول فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وتسلحوا بالحق لا تتأخروا قوموا لحي على الجهاد فإنه عز إذا ما نستجيب ونفخر يا تمحى الذنوب إذا الدماء وإذا الزهور تعطرت بعبيرها مسك تفوح جراح وتعطر.